pluja. Quan sóc a casa i no tinc res a fer, mirar com ragen els núvols i buscar l'aixeta del cel. M'encanten els dies de pluja, recargo l'arma sota els llençols i mentre l'aigua pica els vidres jo em tapo fins al coll. Jo he ballat la dansa de la pluja al terrat de casa una nit d'estiu. Les muntanyes en són testimoni, el pont, l'església i el riu. La pluja em va divina i balla descalça amb els braços oberts. El vent et farà mil i una carícies i jo et mullaré els cabells. M'encanten els dies de pluja, em sembla que això ja us ho he dit. L'olor que surt de la terra m'esperona els cinc sentits. M'encanten els dies de pluja i encara més si els puc compartir i aconseguir el gran miracle que plogui a fora i a dins. Jo he ballat la dansa de la pluja al terrat de casa una nit d'estiu. Les muntanyes en són testimoni, el pont, l'església i el riu. La pluja em va divinar i balla descalça amb els braços oberts. El vent et farà mil i una carícies i jo et mullaré els cabells. La dansa de la pluja. És fantàstica aquesta veu que té aquesta periodista i cantant gironina, la Clara Sánchez Castro Bonfill, coneguda amb el nom professional de Clara. Una veu dolça, una veu amb passió, amb emoció, amb creativitat i amb molta comunicació. Acabem d'escoltar la seva magnífica interpretació d'aquest tema, que és per mi un dels millors del seu darrer àlbum, d'aquest autorretrat. La Clara ens porta bones cançons que us recomanem especialment a través d'aquest espai, com sempre el vostre, que és Musicòpolis, la capital de la música. Sentim també el més nou de Berry Sharrak, amb una peça que es diu Iraila, per continuar dins el món de la música. Izango zen itzak urtaro batetik bestera, bidaltzen genituen izen gabeko txurien antzera, zerua ilu soñeko bentz zuan ere. Nik zerotik hasi nahi nuen. Iraila genuen aurretik. Barry Sherrock amb aquest Iraila, una de les bones peces musicals que també se'ns acosten. Anem ja a través de Musicòpolis cap al novè àlbum d'estudi d'un cantant nascut el 1958 a Indianapolis, a l'estat d'Indiana, als Estats Units, un dels millors dels darrers anys amb el rhythm and blues, el soul o fins i tot l'estil musical conegut com New Jack Swing, cantant i compositor, productor, productor també musical i de cinema. Ell és Kenneth Bryan Edmonds, conegut amb el món musical com Babyface, presentant el Soul, el seu novè àlbum d'estudi. La cançó del single mix es diu My Kinder Girl. You've always been my heart's number one and number És música de temps enrere, és música que ens portava Babyface una mica abans de fer-se realment famós. Això va ser a partir del 92-93 amb alguns dels èxits importants que va tenir. Són cançons com per exemple aquesta My Kinder Girl, que va arribar al número 30 de les llistes americanes amb un àlbum que es deia Chandler Love l'any 1990 i que escoltem amb aquest nou àlbum d'estudi del mateix Babyface, amb un single mix, amb una novetat discogràfica, amb una nova versió realitzada d'aquest tema. Igual que del disc que ens portava el primer single d'aquest Chandler Love el 1989, també hi havia la cançó It's No Crime, que també es troba amb aquest nou àlbum. Va ser el seu primer tema en entrar a les llistes americanes al número 7. Les cançons de Babyface readaptades més modernes, en aquest cas a través de l'àlbum Soul. Babyface treballant, feia temps que no ho feia. Bé, no ha deixat mai de treballar, però feia temps que no ens portava res de la seva pròpia creació. My Kinder Girl, It's No Crime, single mix d'aquests dos temps. Seguim amb les novetats que ens aporten àlbums fantàstics, com per exemple el 8è àlbum d'estudi editat recentment per la banda anomenada Manà. Drama i Luz va veure la llum el mes d'abril d'aquest 2011. 5 anys d'espera per trobar-nos amb aquest disc, que ha estat editat en CD, amb DVD i també amb vinil, perquè torna al vinil, està present en molts dels mercats internacionals de la música. El primer senzill, realitzat el mes de març, i ara el recordem, va ser Lluvi al Corazón, directament al número 1 de la llista americana del Hot Latin Tracks, i també va ser un número 5 a la llista general del Top 200. Manà, Lluvi al Corazón. Porque lloras, mi amor, que te fluye en la piel. Te despiertas en el llanto con espantos de dolor. Son los monstruos del ayer, son tus miedos, corazón. Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe. No sufras más, no, mi bebé. Eres la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor, dímelo. D'aquest darrer disc de Manà, aquest Lluvia al Corazón. Per això us proposem un altre dels temes, l'única de les col·laboracions que hi podem trobar amb aquest disc, pràcticament en tots els temes compostos per Enfer Olvera, excepte un que es diu Latinoamèrica, que és de l'Àlex González. El verdadero amor perdona compta amb la participació d'en Prince Royce. Tienes todos los espacios inundados de tu ausencia, inundados de silencio. No hay palabras, no hay perdón. Tú me tienes olvidado, no respondes a llamar. Eches tierra la palabra, me condenas a la nada, no me entierres sin perdón. Mira, corazón, que es el engaño, se revierte y hace daño, se revienta el. jabón. ¿Cómo pude verte yo herido, engañarte y ofendido? Alma gemela, no te olvido aunque me arranque el corazón. ¡Ay! El rencor que nos envenena, nos hace daño. Perdonarme. El verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra, no aprisiona, no revienta como bombas de jabón. Humano, no justifico la traición. Los amantes verdaderos se comprenden, se aman y se olvidan del rencor. La noche empieza a amotinarse. Pasan años y mi vida se revienta como pompas de jabón. ¿Cómo pude verte yo herido, engañarte y ofendido? Alma gemela, no te olvido aunque me arranque el corazón. ¡Ay! El rencor que nos envenena, nos daño. Aunque no regreses, corazón, has de perdonarme. Acabem aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música, amb aquestes cançons de Babyface o de Maná, aquesta darrera que acabem d'escoltar amb Prince Royce, El verdadero amor perdona, i ho fem amb un dels darrers temes editats per en Miquel Gil, un excel·lent intèrpret del nostre país. Per Marcianes és el títol del seu darrer àlbum, del qual extraiem la cançó anomenada De la mà. De la vorita del mar a la cadena, de la cadena al gas. De la vorita del mar a la cadena, de la cadena al gas. A la vorita del mar, ar. Y a la vorita del mar. Hi ha una doncella plorant. Volen tirar-li la casa. Au. Ai, volen tirar-li la casa. De la voreta del mar. De la voreta del mar a la cadena. La cadena al gas. Un grapa de valentes han plantat a la porta. Ai, no plores, donzella, que sola no estàs. Brodarem esperances al carrer de la reina. Inflarem les veles al poble de la mar. Granada. es con jurel l'espoli de l'ànima. Ai, l'ànima del poble, de la voreta del mar a la cadena, de la cadena al gas. De la voreta del mar a la cadena, de la cadena al gas. Sequía de la cadena, ay, la sequía de la cadena, se presta a mis caminar, pescan ambos a la playa, ay, pescan amb ous a la platja. A la voreta del mar, un grapat de valentes s'han plantat a la porta. Ai, no plores, dolcella, que sola no estàs. Brodarem esperances al carrer de la Reina. Inflarem les veles del poble de la mar. Granaders, conjureu l'espoli de l'ànima. Ai, l'ànima del poble, de la voreta del mar a la cadena, de la cadena al gas. Voreta del mar a la cadena, de la cadena hablas, de la cadena hablas, de la cadena hablas.